sukienki, popatrzę w wiatr, to koniec utręki, czas ruszać w świat. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Uciekaj stąd, mała pusta, zwór słodki pustak, bez końca drzwi, swój alternatywny powabny styl. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Ja wstanę tak jak dzień. Gdzie limuzyny, sklepiny, gdzie srebrny pył, maliny i płyny, gdzie nie brak sił. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Uciekaj stąd, mała. Choć w telewizorze wstrzymują czas i pani w kolorze może twoją. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Uciekaj stąd, mała. Śpaki będą milczeć i nie zdradzą mnie. A jutro zerwie się wiatr i ja będę tak jak wiatr. Bo dzisiaj zmieniam się, nie muszę spać. Za tobą rozpuszczę psy. Może mój Boże, sam zacznę być. Uciekaj stąd, że pada mrok. Uciekaj stąd, bo nadchodzi noc. Uciekaj stąd, bo pada mrok. Uciekaj stąd, mała. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd. You race like you are high.

smile me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. Leave behind. choć widzę kres. Program Trzeci Polskiego Radia.

Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.